Ola bilirsən sual əsnasında da bəzi şeylər faydalanacaqsınız inşallah. Ona qısa, fəqət burada Şeyxülislam Rahimullahın bin Teymiyyənin kitabı getirmişəm. Düzdür. Şeyx Rahmetullah Aleyhi bu cümə barədə danışır elə. Cümə namazı qılmaq və s. Və düzdür, belə bəzi rəy var. Bəzilər deyir ki, cümə namazı qılmaq olmaz və s. Bəzilər deyir ki, kimsə gözləyirlər, o gələcək. Aydındır. Çoxu deyil, axtamaq olmaq. Heç tanmaz, o deyən avamdır. Bəzilər, elə başa düşür ki, xütbə deyəndə gələk avtomat olsun çinində. Aa, səfihdir, səfih. Kim deyib onu alimlərdən? Yəni, müşkül məsələ üstündədir, qardaşlar, zəlatə düşməyin. Zəlatə düşməyin səbəbi odur ki, əgər biri düşürsə, deməli, o qaydalara riayət eləməyib. O qaydalardan nədir riayət eləmək ki, insan zəlatə düşməsə? Ən birinci, biləndən gələk soruşasan. Bu, mühüm qaydadır. Hər bir məsələni biləndən soruşmalısın, elə deyil. Maşının tək xarab olub, hələ yoldan keçən saxla, deyən, düzət bunu. Düzgün deyil, xeyr. Təbii ki, axtaracaqsan usta, özü yaxşı usta. Hələ belə hər deyən, gələni tanımsan, ürəksiz olacaqsan, yenə ki, yaxşı düzətləyən, yenə yolda qala bilərsən. Hər, təsəl edin, maşını düzətməkdə gələk insan belə, təsəl dində necə? Dini məsələdə necə? Dini məsələdə daha ehtiyatlı olmalısan. Onun elə sələf deyib ki, rahimahullah, bu elm sizin dinimizdir, bu baxın kimdən götürürsünüz. Ona görə mühümdir. Yəni, hər kəsdən götürmək insanı zəlatə aparacaq. Özü kimdən? Savadsızlardan. Fatihə surəsini oxuyamayır düzgün. Quran oxuyamayır. Şəriyyətdən başı çıxmır. Hələ adamdan elm götürərlər. Ona görə o riayət eləməyəndə, həmçə baxmaq lazım insanın gedəsinə. Məsələn, çoxsu o təkvirçilər bu saat, o Zeynəddin Qudsi yoxdur. Onun kitabını içirir, o da sərəfidir öləsinə. Əşari də əqidədə, özü də minhəcdə ixvandır, ixvan da ölündə təkvirçidir. Qabaq ixvanlar nə olub? Sonra görürlər ki, ixvanlar özləri görürlər ki, bunlar korudur işləri. Dülahat çəkir, biz aralı deyəmizdən. Təsə, ixvanlar özləri onu qovub, gör nə gündədir. İxvanlar özləri gör nədir və ixvan özü qovub onu, gör o nə gündədir. Ondan sələf əqidəsini iddia eləyəndən elm götürür. Subhanallah, onun fikrin. Bu, minhəcdir axı bu. Xərəbdir bu. Artıq görsən, o qaydalara aid eləməyə görsən, apar zəlatən. Şeyx Rəhməhullah burada deyir, açıq aydın, Fətavidə. Burada Rəhmətullah Aleyhi, deməli Fətavi, o 23-cü cild. Deməli, deyir ki, Rəhmətullah Aleyhi, deməli, 342-də söhbət gedir. İmamət, imam söhbəti, yəni, kimin arxasında qılmaq olar, kimin arxasında qılmaq olmaz. Aydın da şeyx yəni, bu məsələləri danışır. Şeyx başıla sual verməyə və şeyx belə məsələləri şərhləyir və toxunurdu cümə məsələsinə də və başqa məsələləri də inşallah ola bilər dərs əsnasında yarışır faydalardan oradan çıxardı bir sizə inşallah. Yaxşı. Və heç kəs sələflərdən demir ki, cümə namazını qılmaq olmaz. Yəni əgər hökmə, şəriət hökmət edirsə heç kəs demir belə. Xavaricilərdən başqa. Yəni, sual verir ki, qardaş, bəzi bilməyənlər cümə namazından qabaq sünnət qılırlar. Dörlükət sünnət. Bu, gəlməyib sünnədə. Sünnədə gəlməyib. İnsan bir şey eləyəndə gərək dəlil olar. Dəlil yoxsa gərək eləməyirsən. Dəlildə nə var, onun elə kifayətdir. Aydın dəlil, onun nə qədər dəlillər var, o səhiy nə qədər. Olar elə, sən elə bəsdir. Sən elə, olar elə böyük şeydir. Aydındır. Hələ, nə ki sünnət namazı, sonra zöhrü də qılırlar cümədən sonra. Zöhrün sünnətləri zəhər, ola müsibətdir, ondan heç danışmaya ehtiyac yoxdur. Hə, sonra, suallar çoxdur, yəni qısa verir belə. Cəmaat namazından bir əvvəl və sonra, qardaşlar bir-birlərinə mani olurlar, elə möhkəm biz danışırlar ki, heç sünnəti qıla bilmirsən. Hə, bu eyb, olmaz. Yəni. Baxdı, bir söhbət eyb. Olmaz, yəni cəmaat, xüsusən məkkiklə lazımdır bəkdən danışmaq. Xüsusən də, yəni görsən namaz qılırlar da. Bu da oradan eyibdir. Gəl çalışsan, sakit olsan, cəmatın işlətdiq eləməyəsən. Aydındır. Biz de deyik ki, telefonlarında elə mahnılar olur ki, nə namaz olabilirsin, nə bilir. Ha, yox, mahnı neş görürsün, olmaz mahnı ümumiyyətlə. Nə ki, telefonda, yox, telefona görə mahnı görə xutbə vermək. Yox. Ehtiyac yoxdur. Yəni, demək, kifayətdir ki, mahnı ümumiyyətlə olmaz, qaldı ki, telefonda. Aydındır, onun telefon, yaxşı bir zəng qoy. Bəzi zəngi Allah'ın ustağın. Məsciddə də səsin al, məsciddə girəndə ümumiyyətlə. Bir dastamazla neçə dəfə namaz qılmaq olar? Bir dastamazla neçə namaz qılmaq olar, ta pozlanacaq. Yani, ta pozlanacaq, sən sübdən başda ta şeycən qıla bilərsən. Saqqalın uzunluğu deyir, nə qədər olmalıdır? Ən azı bir ovuc. Qadınların saçının uzunluğu nə qədər olmalıdır və sarı rəngli ola bilər? Uzunluğu eyb etməz, yəni. Uzunluğu üçün gəlməyim, nə buyurdu? Sarı rəngdir. Heyb etmə, qara rəngi nəhə olunur. Qara rəngi rəngi olmaz qadın. Onun başqa rəngi olar. Sonra? Qadın qurban kəsə bilərmi? Qadın heyvan, yəni heyvan kəsə, qadın qurban kəsə bilər, yəni demək istəyir, özü bıçaqla kəsə bilər. Dəlil yoxdur ki, qadın kəsə bilər. Düzdür, bizdə biraz ayıbdır bu. Bilən, nədən götürüblər ki, qadın kəsməz heyvan. Əksinə, qadın kəsə bilər heyvan. Aydındır, kişi yoxdur sənə, bıçağı məsələn özü heyvan boğazından ölə bilər. Hə, sonra? İnternetdə pul aldır etmək olarmı? Exchange, birja, banklar vasitəsilə. O bilmirəm, o geri, o qaydalar necədir orada, Allah bilir o. Bilmirəm, o deyil. O geri, exchange qorxusu yoxdur. Amma, o bəzi birjalar sad var, olan şərtləri bilinmir necədir, Allah bilir. Onu demək, onu belə demək mümkündür. Bir Xristiyan ölkəsindən işləməyə gedmək olar. Əgər belə zərurətdə, belə nəh gəlib müşriklərlə yaşamaq, yəni xristiyanlarla, əhli kitabla, kafirlərlə yaşamaq bir yerdə, onlar nəh gəlib. Əgər ehtiyac varsa, əgər görsün ki, mümkün deyil, tutaq ki, əhli beytin pis vəziyyətdədir, burada da və burada da məsələn bir şey yoxdur, gələ bilərsən müvəqqəti çörək dalınca. Sonra? Rafizlər kimlərə deyil? Rafa, yəni kim Əbubəkir Əməri söyürsə, bəli. Sonra? Sinif yoldaşı ilə danışmaq günahdır mı? Sinif yoldaşı ilə? Yəni, ehtiyac varsa belə yox, lazım da daima söhbət eləmək zəhət. Olmaz. Amma belə, sən ehtiyac varsa, nə soruşu, soruşu bilərsən. Sonra? Bir işin neçə dəfə istiharı namazı qılmaq olur? Bir neçə də eləyə bilərsən, 2-3 belə. Eləyə bilərsən. Sonra? Məktəbdə və ya universitetdə deyir, sinifdə ondan getməyən günləri yazdırmaq elə olar. Ya, yalandır, olmaz yox, yalandır. Pullansı versən rüşvət olacaq. Sonra? Bir maturidilik nədir? Maturidiyə bu əşar, əqidədir. Əqidə. Yəni onlar ki, Allah subhanət alan sifətlərin ispat eləmirlər. Onlar maturidilərdir, yəni onlar əşarilərdir daha doğrusu. Hələ maturidili əşarilikdən yaranıb. Bu əqidədir yəni. 73 əqidədir. Kimi olar? Ha. Əgər yoldaş zövcəsindir işdən evə tək etməyə icazə verirsə, lakin deyir, özü də apara bilər. Buna şəriyyətimizə baxaq, düzgündür mü? Əgər ev yaxındırsa və fitnə yoxdursa yolda, hə, belə yaxşı olar ki, yanda olsun. Sonra? Bir cahilin qeybətini qırmaq olarmı? Yəni, Qurandakı qeybət haqqındakı ayə ancaq möminlərə aidiyyət. Müsəlmana aiddir. Müsəlmana. Yəni, cahil müsəlmandır, ona görə bəyənilmir. Ehtiyac varsa, belə lab kafir də həmçinin, kafir də çox eləmə, lazımdır. Çünki çox eləcəksin, sonra müsəlmana keçəksən. Çünki öyrəşirsən, özü qadağan bir şeyi öyrəşdirmə. Aydın sonra keçirsən müsəlmanlara. Hə? Boşanmış qadınla bir otaq. Məsələn, xariciklərini zarar düşüblər. Hamını kafirləri açıqanı, kafirlər kafir, kafir, sonra keçirlər müsəlmana. Sonra qabırlar, kimi yenə kafirliyi? Çünki onlar daimi kafirləmədilər, otura bilmirlər. Onu görə deyiblər, ha, biri var orada, ha, o da kafirdir. Sonra tapırlar, ha, bütün məsliyim onlar kafir, sonra da hamısı heç kəs yoxdur, hamısı kafirdir. Bunlardan başqa. Ha, özləri özləri kafirdir, ha. Yəni, onların yaxınlaşmağına, onlar kafirdirlər. Boşanmış. Yəni, onların yaxınlaşmağına demir, ha, mən demir, onlar kafirdir. Onların başa düşməklə, onlar özləri kafirdir. Sonra? Bir boşanmış qadın. Mən də ola kafir, hə. Bir otaqda qalma olar mı? Boşanmış qadın mı? Və yaxud ona toxunma olar mı? Olmaz, yox. Hə, oxu. Ailem namaza və başımı bağlamağa icazə vermirlər. Lakin mən namaz qılıram, başımı bağlamıram. Özümdən 10 yaş böyük oğlanla məhz başımı bağlamaq üçün ailə qurmaq istəyirəm. Bu doğrudurmu? Əgər halallıq varsa valideynlə, ailə qura bilərsən, nöşk olamırsan. Xüsusən də əgər dinindən, dini və görə, əgər bu həldirsə, çıxış yolu elə, amma halallıqla. Sonra? Bir imkan varsa, qardaşları başa salan ki, dəvət edərkən, çoxlu cihaddan danışmasınlar. Belə hallarda bizə vahav edirlər. Mədə, cihad var İslamda. Cihad var, lakin hər adamın yanında hər şey danışma olmaz. Xüsusən, heç nə bilməyən adamın, cahillərin yanında cihaddan danışır, qorxurlar. Aydın da özlə bu dəlixana, məsələn, müsaad vəziyyət bir üstdən edir də. Göstərirlər, ay, birin başı kesilər, birin özlə, şuarda cihad. Cihad, hamısı cihad adına, aydın cihad pərdəsi, yəni İslam pərdəsi altında özlərin haqq qazandırmaq üçün, gör ki, cihaddır. Ona görə cahillər qorxur, ona görə belə vaxtda onların yanında hər şeyin danışma olmaz. Ona görə hətta sələf alimlərə toxunub məsələyə. Hər söhbəti hər adamın qabında deməzlər. Hətta dərsdə də. Məsələn, otur, məsələn, tutaq ki, meclisdəsən, tutaq ki, avamdırlar, başlamırsan əsmai və sifətdən. Allah subhanətə alə, məsələn, əli var, özünə layiq olan. Ola başa düşmürlər, hər şey. Hər şey danışmaq düşündür. Həmçə, əgər cihad, hətta xaricilərin yanında, məsələn, elə ab-ı hava desə, cihaddan danışsın, başqa cür götürəcəklər, deyirlər, istifadə edəcəklər, hələ şeydə, hələlik danışma belə şeylər, yəni açıq aydın belə. Belə sual verəndə soru cavablarını verir, ancaq belə açıq aydın, belə danışma, xüsusən də əgər o məsələ fitnədirsə, düzgün başa düşülməyibsə, o məsələdən biraz az danışsa yaxşıdır. Aynı yoxsa cihazıca deysən, o başa düşmür axı, kafir və ya başqa. Bir yuxu haqqında nə deyə bilərsiniz? Onlara əhəmiyyət vermək, danışmaq olarmı? Yuxu qeybdir, yuxu... Əhəmiyyət verir ki, yuxu qeybdir. Fəqət ola bilər düz şeylər yuxuda. Ola bilər. Fəqət yaxşı yuxunu danış ki, pis yuxunu danışma. Pis yuxu görəndə dua ilə Allah subhanətə xeyirli eləsin. Aydındır. Amma yuxu ola bilər, çətin məsələdir, düzgün demək. Amma görürsən, hərdən düz gəlir yuxula. Qeybdir, heç demək olmur, hə? Bir tanıdığım bir çox insanlar... Düzdür, kitablar var. Ki, yuxu məsələn yozmaq üçün, ancaq ona çox ehtimad eləmə. Çünki ola bilər bir şeyi 10 nəfər görsün, 10 dənə də başqa hadisi olsun. Qeybdir. Sonra? Tanıdığım bir çoxdur insanlar, namaz qılanlar. Sübh namazına əvvəl Quran bir neçədir ayəsi oxuyurlar və dili axşamacan şeytanı bağladır. Belə şey var. Var, gəlib hədisdə ki, kim gecə vaxtı Bəqərə surəsi axır iki ayəsini oxusa, şeytana toxunmaz, var. Həm ki, sübhdə də oxuma olar. Oxuma olar. Bir dəstəmazdan sonra birinci ayə oxumaq fərzdir. Bunlar hamısı. Yox. Dəstəmazdan sonra gəlib ki, ayə yox, zikir gəlib. Əşhədu an la ilahə illallah, vəhdəhu lə şərikə ləh, və əşhədu ənnə Muhammədən əbduhu və rəsuluhu. Sonra deyə bilərsən ki, Allahumma cəalnə minət təvvabin və cəalnə minəl mutətəhhirin. Bunu deyə bilərsən. Sonra? Dil şəriətə görə Zövcəyi gül bağışlama olar bayramda, Qurban Ramazan. Gül bağışlaya bilərsən. Ondan başqa belə yemək içmək cəhətdə. Nə isə elə. Qurban bayramında, məsələn, Ramazan bayramında gül belə yemək içmək məclis edə bilərsən. Hərdən gül apar ver. Sonra? Bir qadınlar üzürlü olduğu zaman zikir edə bilər, günah sayılmır ki. Baş mənə. Ha, o vaxtda zikir eləmək olar. Qadın zikir edə bilər, bual edə bilər. Aydındır. Quranda əzbər oxuya bilər. O vaxtı, yəni qadın, məsələn, o ayınında, məsələn, oxuya bilər. Qorxusu yoxdur. Zikir eləyə bilər. Dua eləyə bilər. Aydındır. Sonra? Bir qüsulu təyinmə əvəz etmək olar məcburiyyət qarşısında qalanda. Eləmək olar. Məcburiyyət qarşısında donuz etdiyim olar. Yəni, qüsul, yəni qüsullüdür, lakin təyinmə alır. Özə səbəb varsa, ala bilərsən. Bir imanı necə gücləndirmək olar? İtaət ilə. İman itaət ilə qalxır, asili ilə düşür. İman düşürsə deməli günah eləyirsən. Artırmaq üçün də gəlir günahdan çəkinəsən birinci, işinizə itaəti gücləndirmək, məscidə gəlmək, daima dərslərdə iştirak etmək, cəmaat namazları, zəhr, Quran-ı Kərim və s. və s. Salih əməllər. Əgər valideyn haqqı. Dəvət. Dəvət özü imanı artırır. Dəvət eləyəndə. Valideyndir, haqsız danışırsa, onunla sakit mübahisə etmək olar. yaxşı yani. Mübahisə o baş sal yana. Görsən başa düşmür dinə inşallah yaxşı olar hər şey. Övliya. Amma yaxşı yani. Xoş dinlə. Övliyaları bir insanlar tanıya bilər, yoxsa ancaq Allah məlumdur. Ya Allah məlumdur. Çətindir demək övliya. Çətindir. Bəlkə təxmini bəzi amillər deyə bilər. Filan kəs Allah təala vəlilərindən biridir. Çətindir. Vəli var, övliya var. Ha. Bir şey burada qəribə şeydir. Bir təbliğat yaxşı olsun deyən insanlar, kişilər, yəni qardaşları nəzərdə tutur. Saqqalları sizin kimi niyə eləmirlər? Yəni sizin nəzərdə tutur. Cahillərin məndən soruşduğu, yəni saqqalın uzunluğu mövzusudur. Bunları İslamdan yayındırır. Yəni, yəni saqqal, yəni demək istəyir ki, yəni olsa yaxşı saqqal, lazımdır o qısa. Kim saxlaya bilir? O dəvət ümumiyyətlə dəvəti görə lazımdır saqqalı azaltmaq. Yəni daha doğrusu ki cəmaat sözü qulaq asmasaydı saqqalısa olmaz o dünyətlə. Aydındır kim saxlaya bilir saxlasın və dəvətini də eləsin. Biz olan necə başlamaq şey? Bu haqda həqiqətən çox adam buna istinad edir. Biz olan necə başlamaq? Baş salın ki, birinci deyin ki, mən cümədə toxudum məsələyə. Cəmaat bilməlidir ki, bu saqqal, bu vahabi deyil. Vahab deyil bunu, Əbdülməhəmməd. Bu peyğəmbər deyib. Əgər saqqal sağlam peyğəmbər şey vahabidirsə, onda peyğəmbər vahabilərin böyüyüdür. Sallallahu əleyhi və səlləm. Çünki peyğəmbər salsın deyib. Saqqal saxla. Buyurur ki, kişinin saqqalı uzansın, bığları gödənsin. Seçilsin müşriklərdən, bir vaxtı kafirlərdən, bir vaxtı yaxudu nəsanilərdən. Necə ki, şalvar qısa geyməyib, şalvar qısa geyməyən də peyğəmbər deyib. Sən başlar ki, bunu peyğəmbər deyib, sallallahu əleyhi və səlləm. Peyğəmbər deyəndə heç demirlər. O başa düşür ki, bu peyğəmbərdə heç nədir miyəcək? Bəzələr deyib ki, biz nəyə görə onu deyib? Hə? Onu görə deyib ki, deməli, təbii ki, faydası var. Sən deyilən ki, peyğəmbər salsa Allah atala bizə nə deyib, onun faydası var. Və nə faydası var onu deyib, nə zərəri var deyib çəkinin. Hətta Rusiya alimləri də bir dəvə qəsdə çıxmışdı saqqan faydalarından. Bəli, belə lazımdır deməli hələ. Yəni, kişiyə faydası var, amma saqqalı götürmək kişiyə sizə zərərdir. Mən üzr istəyirəm. Ki, bir cəhətdən də. Çox düzgün qurulub orada, çoxu sizə istinad edək. Nəyə görə siz, məsələn, elə saxlanır? Mən düzü, mən saxlam böyüdür, şu an, böyüdür. Lakin, məclisdə girəndə müəyyən səhvlə var idi və şərtlərdən, məsələn, biri saxlığa gödətmək idi. Aydındır. Yani, ona görə bizi eləmirdim. Sonra yəni, baxdım hansı daha nəfsim yoxsa dəvət. Aydındır, dəvəti seçdik. Hə, lakin mənə baxmıyor. Siz peyğəmbərə baxmıyor. Mənə baxmıyor. Onlar baxmıyor. Onlar baxırlar, başlar ki, biz ona təqil edirəmirik ki, biz o məsələ ola bilər, mənim məsələdə zəifdir. Biz peyğəmbər deyib ona görə. Ola bilər ki, mən deyən eləyirsiniz, yəni. Xariciklərdə. Xariciklərdə deyəndə deyirlər ki, sən qaməti təqil edir, sən təqil edirədim. Hə. Onda yaxşı elə çıxır, sənə qulaq asam, sənə də təqlid olacaq. Onda heç kəs qulaq asmayın. Hər kəs nə bilir eləsin. Nə təqlid olacaq. Mən bu sözlər mənim deyil. Aydın xariciklərdə başlasan, bu sözlər mənim deyil, sələfin sözləridir. Aydındır. Həmçinin əməl də, ola bilər, saqqal, deyən qamət, biz üçün ibrət deyil ki, bizə ibrət peyğəmbər salar səndir. Ömərdən yox, İbn Ömərdən gəlir. Götürüb qıssalar ki, bir olur. Hə, sonra? Deyir ki, biologiya müəlliməsi həm uşaqları dərs keçəndə böcəklərdən keçir, ola qurudur, öldürür. Heç olmaz, ehtiyac varsa başlanma, heç olmaz. Olar, hə? Heç olmaz. Hə, şey, bir qadınlarla kişilər birlikdə oturub yemək yiyə bilərlər. Biraz çəkinsinlər. Qadınlarla kişilər çəkinməkləri daha yaxşıdır. Bir boğaz ağırlıqda boğazı spirtlə olmaq olar, icazı verir şəriət. Olar, əgər başqa dərman yoxsa, ümumiyyətlə, spirt məsələsi dərmanda tutaq ki, spirt var. Və ya içkilə, məsələn, spirtlə birbaşa, malicə. Təbii ki, Allah subhanətə alə haramda şəfa qoymayıb. Amma əgər birdən başqa yol yoxdursa, ancaq əlac budur, ancaq əlac budur və sən bunu eləməsən, öləcəksənsə, zərər gəlir, onda haramdan istifadə elə. Necə ki, bunlar zərurətdə gedir, mutlaq. Yəni, məcburisən. Necə ki, açsan, donuz ətidir qabağında. Ölməmək üçün donuz ətindən yiyə bilərsən, lakin ölməmək üçün oturub doyunca yox. Lakin ölməyəsən deyə, hətta halal ət tapancan. Hər dini dərman da belədir, dərman da zərurətdir. O spirtlə masajı, əstəmaz anlamaz mı? Spirtlə laf tutaq ki, iğnə vurandan sonra Bismillah, sonra dastanası pozulmur ki. Şeyh bəs unutduğunuz etki var, yiyinmədisə əgər. Ölsə, cavabı görəcək qiyamət günü. Sonra? Deyir ki, 11-ci seyfi qutarır, uşaqların mələkslər ona yedə bilər. Yox, gedməsin, lazımdır. Bir qadının qısa saçı hansı uzunluqda olmalıdır, yəni onun hədisi istəyir. Qısa saçı odur ki, yəni, yəni kişi oxşamasın da, yəni. Kişi oxşamasın. Ya Allah bilir, çiğnəcən, ya... Yəni kişilər də indi neysə yaxşı çıxdı da. Peyğəmbər sallallahu əleyhi qurbanlığı. Yəni sonuza çini keçməsin. Düzün bu arada alimlər bilmirəm nə qədər hədd qoyublar balaca, lakin oxşamasın. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi qurbanlığı orucunu 3 gün tutub, səhabələr isə 9 gün. Bu doğrudurmu? Yox. Gəlməyib ki, Peyğəmbər sallallahu tutub. Ha, Zilhəccə ayında indi girib. Gəlməyib ki, Peyğəmbər sallallahu tutub. Nə, nə 8 günü gəlib ki Ərafadan üçün deyib, 9-cu gün üçün deyib. Deyib ki, o bir günü Aşura günü tutmaq orucu bir il günahları pozur. Hə. Hə, deməli indi bax biz inşallah Zilhəccə ayındayıq. Kim istəyir tuta bilər oruc. Və hədisdə gəlib ki, bu 10 günü kim salih iş görsə, Allah yanında fəziliyyət daha artıq olur bu günlərdən. Ona görə məsələn orucu da salih əməllərdəndir. Kim istəyir tutsun. Amma tutmaq ki, 9 gün oruc olmaq Peyğəmbərin sünnətidir, hələ demək düzgündür. Düzgün deyil. Fəqət 9-cu gün inşallah tutarsa Ərafa gündə. Hə, sonra bir bilsəydim sözün demək bəyənilmir. Bilsəydim, yəni belə eləyərdim. Yox, fəqət deyinən ki, inşallah bir də belə bir şey olsa belə eləyərəm. Bir şey olanda deyinən Allahın qəza və qədəri beləymiş. Bu daha yaxşıdır. Sonra? Şeyh deyil, nəyə görə imin bu məkdə gələnləri vahabi deyirlər? Əzəşdə amma bu vahabi reklam ediblər vahabi məscidi kimi ona görə. Aydın reklam ediblər vahabi məscidi kimi özdə və məscidin həm də sən bizdə bu komünizm vaxtında biz məscidlərə baxırdıq ki ölülər, ölülər aparmaq lazımdır. Yəni komünizm vaxtında indi çoxunuz cavansınız, bəzi qardaşlar görürlər vaxtı. Yəni məsciddə baxırdılar ki, adam öləndə ölünü aparmaq lazımdır. Və ölünü aparırdılar məsciddə nə eləməyə? Yumağa, kəfənləməyə. Bir dənə də mollamı götürdülər, aparırdılar, məsələn, bastırdılar. Qutardı, məscid bu idi. Yəni, məsciddə ibadət yeri ki, baxmırdılar ki, namaz qılmaq yeri s. Ona görə bu komünizmin vaxtında qalıb belə şeylər. Ona görə, məsələn, bizim biz məsciddə biri gələndə görür ki, ölü yan yer yoxdur. Ölü, ölü üçün burada heç nə yoxdur. Burada ancaq dirilər üçündür. Amma bu da öyrəşməyib, bu işləyib, bu ölülər üçün işləyib. Ona görə vərdiş olmuyor, deyil, amma bu nəsə təzə dindir. Çünki biz məscidə gələndə dirilər, ölülər üçün işləyirdi. Bu məscid dirilər üçün işləyir. Ona görə buna belə qəribə gəlir, ona görə başlayırlar ki, nəsə bu bəzi şey, mollalar da istifadə edilən məclislərdə başlayır, aha, bax, olan vahabilər də, ha. Çünki cibə zərər gedir axı. Aydındır. İstifadə edir. Hamısı boş şeylərdir. Vahabi yoxdur. Niqab haqqında deyir, Quranda ayə varmı? Niqab haqqında ayə yoxdur açıq aydın. Düz bəzi alimlər niqab ixtilafdır. Bəzilərlə fərzi, bəzi ayələr gətirirlər. Deyirlər, niqab ona aiddir. Lakin səhih budur ki, niqab hədislərdə gəlib və sünnədir. Bir insan əgər haqqı demirsə, bu təkəbbürlükdür mi? Haqqı demirsə, gizlənir haqqı o haramdır. Haqqı gizlətmək haramdır. Aydındır. Haqqı gizlətmək haramdır. Haqqı gizlədir, yəni nə? Haqqı gizlətmək haramdır, olmaz. Şeyh, birdən birinə haqqı çatırsa, Allah eləyir belə gülürlər. O çatdırma. İstihza eləsə çat, dəvət eləyəndə baxın adama da. Hər yoldan ki, sən hər şey danışma. Bəlkə deyirəm əslində, həm fitnə var da, dəhşətlər fitnə və sənə hal. Həm də ki, məllim nəsə öyrədin, axıda rüşvət istəyir. Onlar qeydimiyim də şansı verir. Sən qeyd, qeyd dərsin. Sonra... Cünub olarkən əzbərdən Quran oxumaq olar? Cünub olarkən yox, olmaz. Quran oxumaq. Zikir eləmək. Tabi əzbərdən də. Zikir eləmək şey. Ha? Zikir eləmək olar cünub axı. Ha? Daha sonra? Deyir, xaric edirəm, bu sualımı oxuyun da. Mümkünsə, cümə günü müsəlman əv, müsəlman ailəsini özünü necə aparmalıdır, deyir, xütbə verəsiz. Nə üçün qadınlara naqis deyirsiniz? Yəni, qadını aşağı səviyyədə tutursunuz, deyirsiniz ki, qadınla əri məsləhətləşməsin. bu səbəbdən müsəlman ailəsidir, dağılmaq üzrə. Haa. Mağmuru düz. Ya, nə xütbə vermişəm. Xütbə vermişəm. Qadın əri qarşısında hüquqları, kişinin qadın qarşısında hüquqları. Aydındır. Və biz keçən hərdən toxunuluq məsələyə və deyirik ki, mən xütbədə deyirəm, ya dərsdə demişəm, demişəm hərdən qadının fikrinə bax. Hərdən fikrinə bax, necə peyğəmbər salsan. Bir dəfə hətta Ümmü Sələmə sözünü götürdü. Yo, yo, ola bilər düzgün çatmıyor sizə məlumat. Sizə məlumat düzgün çatmıyor, tərahiddə zadı danışıram, yo. Əksinə, deyirik ki, kişi o vaxt yaxşıdır ki, öz qadınla yaxşı ola. Ona görə, ola bilər əl düzgü başa düşməyib. Aydındır. Hə? Pul verib işə girmək rüşvət sayılmır, başqa cür mümkün deyil. Bax, ya qanunla səni götürə bilərlərsə o işə, qanunla. Götürmürlər, deyirlər ki, rüşvət ver sonra. Onu da verə bilərsən. Amma yox, qanunla götürə bilməzlər səni. Sən onda rüşvət verirsən ki, nədən qanunu dəyişdirmək, o haramdır, rüşvətdir. Amma götürən sonra onsuz da rüşvət hər ikisi. Olar. Sonra? Olar ilə məylə. Əgər məcbursansa, əgər qanunla götürə bilərlərsə səni tutaq ki, amma götürmürlər, deyirlər, pulu onda verginə. Sonra? Ehtiyac var sonra. Qaynataya deyə ata demək olardı. Eyv etməz belə hörmət kimi və qaynına ana demək, eyv etməz. Deyir, namaz qılmayan insan, deyir, çoxlu, yəni xeyir işlər görür, o cənnətə düşə bilər. Allah bilir, inşallah, əgər la ilahə illallah deyirsə, Muhammed Rasulullah, bəlkə düşdü, Allah tanrı istəyin altındadır. Çünki namaz qılmaq böyük günahlardandır. Sonra? Münkər nədir? Münkər yəni haram bir şey, şəriətə zidd olan bir şey. Məsələn, içki münkərdir. Məsələn, görsən münkər, tutaq ki, biri içki münkər görsən. Münkər budur yəni, hə. Deyir, xahiş edirəm, ruhlar barəsində məlumat verəsiniz. İnsan öləndən sonra ruhu ara gedir. İnsan öləndən sonra ruhu qalxır səmaya, sonra qayıdır, soruqsar olur, qəbirdə, qəbirə qayıdır sonra. Qəbirdə soruqsar olur. Sonra qutardı, Allah bilir sonra. Hara gedir, Allah bilir. Məlum orada şey xarab işləyir, cənnətə. Hə, hə, Allah bilir sonra. Sələflərin həyatı haqqında hansı kitab almalı, məsləhət? Hə, sələflərin. Bir də bir sual. Bilmə, hələ kitab var tərcümə. Hədis kitabı. Mən tərcümə kitablarını bilməyəm. Türkçə var. Ola bilər sənin sahabilən həyatın zəhət belə. Türkçə var, zəif kitabdır. Qarşıqdır. Sadə pravidin var. Onu da istifadə bilərsən, yəni sabilən həyatın sahib. Hədislərə tərcümə nədir? Belə sən deyən yoxdur, belə kifayət qədər. Bir hədislərə aid hansı kitabı almaq məsləhətdir? Amma ərəbcə olsaydı həyat-ı sələf var, əxlaq-ı sələf, nə qədər kitablar var. Suala hədislərə aid hansı kitabı almaq məsləhətdir? Xahiş edirik adını deyəsən. Buxari. Hədisləri alsın Buxari al, sonra Riyaz-ı Salihin. Nəvəvinin, Riyaz-ı Salihin, Rusçası var onun, Türkçəsində. Sadı Pravinin, hər evdə olmalıdır o. Türkçəsi yaxşıdır. Türkçəsi ev etməz. Sonra? Səfərə gedəndə deyir, namaz girməmiş, qılıb gedmək var. Yox, namaz girməmiş olmaz qılıb gedmək. Namaz qabaq qılsa o namazı vaxtından, batildir. Xüsusən də süb, zöhür və məğrib. Amma əsri qıla bilərsən qabaq. Tutaq ki, əgər səfərə çıxsan, gedib orada qıla bilməyəcəksənsə və ya işanı. Aydın, amma məğrib, zöhür, hə, zöhür, bir də süb olmaz namazdan qabaq. Sonra? Bir namazı pozan şeylər nədir? Namazı pozan şeylər, məsələn, yerin çıxması, sonra... Elə bu hal özür, hə? Özündən gedmək, məsələn. Yuxu namazda. Ola bilər, biri mənə dedi ki, səcdəyə getdi, yatmışdı. Yatdı səcdədə. Yuxu pozur. Aydın belə şeylər pozur qanımızı yəni. Və ya danışmaq, ehtiyatsız, çox hərəkət, ehtiyatsız, bunlar namazı pozur. Yəni, demək istəyir ki, yəni... Deyin, əvvəl azanın hökmü var idi. Azanın hökmü var idi əvvəl. Amma indi bir saat, hə, Dar-İslam. İndi Dar-İslam yoxdur. Çünki azan hər yanda verilir, hətta Amerikada. Kim deyib alimlərdən? Deyir hamısı. Məsələn, birin deyinə. Sən deyinə, sən onda iniş ona, yəni, necə deyinə. Sən tut onu boğazından. Deyinə, gətir birin. Gətir sərəflərdən biri. Görə kim, bu nəticəni kim çıxardım, yəni elmi? Əsas nəticəni çıxarmalıdır, nəticə düzgün çıxmalıdır, şəriətə uyğun. Yəni kim bu nəticəni çıxardı? Kim? Yəni əlim əhlindən olub biri sələflərdən kimsə belə deyib ki, əgər Amerikada da azan verəsə qutardı, daha azan hökmü çıxıb. Onda Amerikada namaz qıllar. Onu namaz qılmayaq. Zəkat verilir Amerikada, zəkat verməyək. Bu ancaq subhanallah. Yəni elmi söz deyil. Darul İslamın sözü bir də azan hökmü isə bir də azanla deyil axı. Düzdür? Azan əlamətlərdən biridir Darüslamın. Amma məsələn tutaq ki, birdən o deyə bilər ki, Ermənistanda da verirlər məsələn. Orada Darüslam yox, hələ Darüslam sayılmır. Çünki başqa şərtlər də var. Əgər orada da azan verirlərsə, baxmaq lazımdır Darüslamı təyin üçün başqa əməllər də var, amillər. Müsəlmanların olmağı aydındır. Başqa amillər, bir dənə o demək deyil. Hərdən bəzi alimlər deyirlər ki, Darüslam əlaməti budur ki, azan verirsən. O səhvi başa düşmür, elə bilir ki, aaa, başlayı külməyə, Allah eləmək ki, aaa, onda Amerika verilədi, Amerika danışmanı, avam. Hə? Biz danışdıq əlamətlərindən. Bir dənə dəhsdə, dərs oldu, hə? Danışdıq, yəni, pəsli yazılıb, bax ki, nəsə. Ki, belə azan verilmək, açıq aydın bayram namazları, kümə namazı və s. qılmağı, deyəcək, Amerikada qılınır. Sonra müsəlmanların çoxlu olmağı, aydındır, hökum yəni müsəlmanların əlində olmağı, aydındır. Bəli. Bir bəzi məktəblərdə hicablı icazə verilmir. Bu halda nə eləmək lazımdır? O hicablı verilmirsə çıx o məktəbdən. Aydın dəyiş məktəbi və ya göndər valideynə orada rəhbərlə danışsın ki, belə-belə. Hicablı qanunsuzdur, yəni hüquqlar çatmır hicablı şey. Hələ qanun yoxdur hicablı gəlmək məktəbə. Bir sinifə müəllim gəldikdə onun üçün ayağa qalxmaq düzgündür. Eyb etməz müəllim üçün ayağa qalxmaq. Eyb etməz yəni müəllim üçün ayağa sinifə gəlir, ayağa qalxmaq ola. Eyb etməz. Sonra diş pastası orucu pozur. Yox, pozmur. Biraz qəlqələ eləmə. Oruç tutanda qəlqələ eləmə işləyə yanda. Əmmi və dayının yanında hicabsız olar mı? Olar, hə. Hicabsız olar əmmi dayının yanında. Sonra şirk əhli üçün deyir, ölmüş valideynlər üçün dua etmək olar. Şirk əhli üçün deyir, valideyn, yəni demək istəyir, valideyn şirk əhlidir. Yəni şirk əhli, yəni demək istəyir, əməllərində ola bilsin şirk olub zat. Yəni hələ dindən çıxmır da, müsəlmandırlar, əlbəttə. Amma əsl müşrikdirsə artıq hüccət qalxı və s. hökm verildi buna müşrikdir, ona yox, olmaz. Amma əməlində şirk olubsa sözündə o müşrik deyil, ona dua eləmək olar, hələ İslam dairəsindədir sayılır. Hə, sonra? Peki, işə gedəndə qış vaxtı qüsul almaqdan qorxulur, təhlükəlidir. Necə? Təmmüm eləyə bilər. Necə? İşə gedir, qış vaxtı qüsul ala bilmir. Təmmümlə. Hə, təmmüm ala bilərsən. Bilər. Bir nəfər telefon qalıb. Onu verir, istəyirsən İbrahim dayı ilə. Ona yaxınlaşa. Ümumiyyətlə, bir şey itəndə İbrahim dayı ilə hikmətə yaxınlaşın. Aydın, bir yaxud dedim, ha, bu palto, qutqalı azadır, qabanda olsun, xüsusən dastanın sandı azadır. Aydın dayı, çünki killirlər danamlar. Özlə, görürsən, hərdən görürsən, şey, valideyn cahil olur, qardaşdır məsələn, valideyn cahil olur, gəlir düşür məsələn mənə üstümə. Özlə, qutqalı hamısı 150 dollardır, 200 dollar. Aydın da ona görə, yəni çalışın şeyliyində, yəni. Yəni malın gözün qabağında olsun. Sonra bir qurban elin sahibi alır, amma namaz qılmır, içki içir. O qurbanlıq qəbul olunur mu? İnşallah müsəlmandır. Fəqət fasiqdir. Kəssin ha, kəssin. Sonra məscidə gəldikdə valideyn icazə vermirsə, ona başqa yerə gəyirəm deyə bilər. Demə məscidə gəlin, xüsusən ya qorxulasın bizim məsciddən. Bu yalan sahib olmamış. Yox, dünyada qurtarın sözmü. Yəni, deməli, deyinə ki, gələm, işim var. Gələm dostlarımın yanına. Belə, deyirsən, görəm Əbu Bəkir məscidinə, çabayıdır, Əbu Bəkir məscidinə. Qorxucu idi, Əbu Bəkir məscidi reklam edə bilər bizi, başqa cəhər onu görə. Valla, əgər deyirsə, gedmə, gedmə bir müddət, istəyirsən, ta başlanılacaq və ya söhbət yatandan sonra, deyirəm, gələm dostumu yəni, demək içmək istəyərəm, mələyə hələ vəziyyət. Sonra. Bir qəzanın üç əhli var, yatıb qalmaq, koma vəziyyəti, bir də yadından çıxarmaqdır. Hə. Bizdən bəs dərs əsnasında buraxsa, şərait yoxdur. Onda da qıla bilərsən. Sonra? Qıla bilərsən. Sonra. Kişilərə, qadınları İslamı dəvət etmək olarmı? Yəni, daimin yoldaşını dəvət etmək olar, qardaş? Olmaz ya. Yəni, dəvət eləmək, yəni deyək ki, kişi qadını dəvət edə bilər və ya qadın kişinin əksin. Çəkinsən yaxşıdır, yəni, çəkinsən. Yəni, dəvət eləyə bilərsən, sağa başa qohumdursa, kitab ver, ver kaset belə, sual versə belə, cavab ver. Amma oturub məsələn söhbət etmək dindən və s. o düzgün deyil. Sonra fit çalmaq olar mı? Mənim yandı yenə. Sonra fit çalmaq olar. Fit çalma bəyənilmir. Aydın da fit çalmağa bəyənilmir. Sonra polis maşını saxlayıbsa, əgər bir narişən yoxdursa. Hə. Və səndən tələb eləyirsə, sən versən ona. Bax, polis saxlayıbsa, əgər hələ belə saxlayıbsa, pul işir səndən. Aydındır. Onda sənə zülm eləyib, görsün ki, mümkün deyil, çıxma, əl çəkmir. Deyir ki, onda provanı götürürəm və s. Əgər heç nə qanunu pozmamışsansa, istəyirsə, çıxış yolu yoxsa da verginə. Deyir ki, məzlumsan da, zalimin altına çıxmasın yəni. Amma əgər doğrudan qanunu pozmuşsan və polis saxlayıb səni, onda pul verirsən ki, deyirə, o rüşvətdir artıq, sənin üçün də. Amma hər iki halda onun üçün rüşvətdir. Deyir, məktəbdə oxuyan şəhər... Ya cəriməni ödə yerində, ya da geçsin, götürərsin, bəni qutardı. Qanunlara ayətlə, yox işir qanunlarına. Sonra? Deyir, məktəbdə oxuyan şəhərdir, ixtiyarlığa çatılmış, saqqalın yoxdursun. Məktəbdə oxuyan. Saqqal. Saqqal saxma vacibdir, qıma haramdır. Allah, bax da. Şeyh deyirlər. Eğer saxlayıb məsələn, Allah gündüz satan qədər bir adıqlar. Sonra? Çox da, hələ. Təkmənəm, evimizdə. Çoxdur. Deyir, evdə tək namaz qılan mənəm, evimizdə de levo qaz işlənir. O günah olduğu halda mənə də günah yazılır. Bu levo qaz, işıq, zabla olmaz. Müsəlman ailəsində geri olmamalıdır. Hadi, müsəlman geri düzgün olan. Ona görə bu işıq, zabla, levo eləmək olmaz. Bir dəfə də 100 dolar, 200 dolar yazır, bir dalın, bir iki saatdan. 100 dolar yazamayız, peç. Sən Allah şüktün, 200 dolar istəyir. Yox, yox. Yox, yox. Eləyib olmaz. Müsəlman geri eləməyib belə. Hə? Quran. İmdat şirvan yazır qaz. Yazır. Onda şirvan qaz. Elə elirlər ki, çox qaz. Şirvan çıxırlar. Vallahi. Vallahi elə elirlər ki. Vallahi. Əgər şirvan işləmirsə, yaxşı. Müraciət elə düzətsin, ya başqa şirvan qoy. Amma olmaz yəni, olmaz. Olmaz. Yox, yox, başqa, o bayırda danışarsınız. Danışarsınız, danışarsınız. Yox, inşallah qısaldır. Suallar cavab verir, o. Qurana açıq qoyub yatmaq olar mı? Yəni, deyir ki, Qurana açıq qoyub yatmaq olar mı? Quran açıb yatmaq olar. Yəni, demək istəyir ki, yatanda mən Quran açıram, qulaq asıram və yatıram. Valla, bəyənilmir laylay, məsələn, laylay kimi özün üçün ki, yatmaq üçün, yatasan Quranı qulaq asırsan. Yox, Quran, əgər qulaq asırsan sən mənalarına belə, imanı artırsan, hə, birdən yatdın, heç olmaz. Amma məhz yatanda Quranı qulaq asırsan ki, yatasan deyə, o, bəyənilmir, olmaz Quran. Qarşı belə yaxşı alamət deyil, hə, sonra? Bir müsəlman qadın müsəlman biri ilə e-mailləşə bilər, yəni internetdə. Yox, niyə? Əgər yoxsa niyə? Yox, hətta biri ki, yox deyilir. Hə. Niyə? Ona görə ki, fitnədir. Əgər naməhrəm qız və oğlanla bir-birlərini e-mail göndərirsə və internetdə, lab yaxşı söhbətsə, sonra bunun sonu yaxşı qutarmır. Nə qədər fitnələ olub, nə qədər... Görsən, ailələr boşanıb buna görə. Ola bilər, sənə heç namazı lakin olmaz, eləmə. Deyir. Ma buna görə. İslam hal-hazırda mövcud olan internet şəbəkəsində olan qadın-kişi əlaqələrə necə baxır? Yəni, bu saytlar var da. Necə? Bu saytlar var, qadın-kişi əlaqələrə necə, yəni söhbət zad, o da tanışdıq və s. Bunlar bəyənilmir şeylə. Bir çox valideynlərdir, qızlar. Yəni, sual verə bilərsən. Amma qaldı ki, söhbət eləmək, öyrən naməhrəm, yəni olmaz. Sonra? Bir çox valideynlər qızlarını məktəbdən çıxarırlar, deyil bu savadsızlığa və cahillərin bizim üçün... Düzgün deyil, hökmranlığa səbəb. Qız da oxumalıdır, aydındır, elm tələb eləmək həm müsəlman kişiyə və qanına vacibdir, olmaz. İndi bax, əgər tutaq ki, fitnə müsibətdirsə, daha doğrusu məktəb. Uzaqbaşı daşı əgər evdə saxlayacaqsənsə, məllim tut. Yəni, savadsız qalmasınlar. Təzə dəlil yəni. Hə? Bir Peyğəmbər salsam yaşadığı ərazidə möhür tapılıb və buna görə namaz möhür məhür olur. Hələ şey yoxdur. Yox, yox, hələ şey yoxdur, yox. Hələ şey yoxdur, yox. Deyir şey, cəmaat namazı qılarkən yanındakı insanı oturur. Möhür, qardaşlar, o sonradan yaranıb, səfəvlərin vaxtında. Aydındır. Səbəblərin vaxtında Şah İsmail Xatayıdan sonra təhmasib gəlir oğlu Şah. Onun yanında bir deyə biri olur, Məhəmməd Kərik adında. Yəni o cəhddən alim. Səfəvi dövlətin də siyasəti bilirsiniz də. 12 imamlığı yaymaq idi və siyasətlərindən biri bu idi ki, seçilmək lazımdır. Seçilmək, çünki Osmanlılara qarşı çıxırdılar daima İngilislərin köməyi ilə. Aydındır. Osmanlılara qarşı və tarix açıq aydındır bu arada. Və onlar məqsədləri biri bu idi ki, gərək, yəni o birislərdən seçilək. Ona görə bəzi şeylər elədilər ki, seçilmək üçün hətta qayda var ki, müxalifətən əmmə fiyyə rəşad. Yəni, əhlüsünlə müxalif olmaq nəzər tapmaqdır. Aydındır. Yox, ümumiyyətli lazımdır. Bir cəmaat namazı. Yəni, möhür zat o sorudan yaranan şeylərdir. Peyğəmbər səhəm möhürsüz qılıb, həmçin əlbilən bir talib. O qeydirlər, sahabilər. Bir cəmaat namazı qılarkən yanındakı insan otura-otura namaz qılırsa, onunla topluları birləşdirmək lazımdır. İmkan varsa, imkan varsa birləşdirir. Yoxdursa, lazımdır. Qiyam-ı leyl namazı, işə namazından sonra qılmaq olar. Olar qılmaq. Sonra? Eybi demək olar, dediyin insan ibrət götürsün deyə. Eybi demək olar, çəkib qırağı deyə bilərsən. Nəsətləyib. Sonra? Çox var ələ? Bayaqdır. O, böyük vərəq var, o xuda, o ikinci dəfə də artıq cavab verməyik. O xulafən deyilə. Qəliz yazılır burada. Nəm bir 10 il bundan qabaq mollaya gediblər, nəm evləndirmək istəyir. Hə, yaxşı, soru oxuyasın, sonra. Bir bayaqdır suala qayıtmaq istəyirəm. Bəzi qardaşlar deyilə, gülmək çox olmaz, yəni. Düzdür, gülmək çox belə çəkinmək lazımdır, anlayın. Bəzi qardaşlar bəyənmirlər, deyirlər, suallar da yazılır internetdə ki, çox güllərsən də demirsən işinə. Aydındır. Yox, mən hərdən güldürəm, düzdür, o da dərs. Uzananda görsən, adam güləndə təzədən qüvvələr təzələnir. O dərsin üsullarındandır. Mədinədə mədinələr bizdən vələlirdi. Amma hansı birdən söhbəti birdən atırdı, hamısı gözlər qulaq atırdılar. İndi, amma çox lazımdır öyle yani, çox lazımdır. Deyir ki, bayaqki suala qayıtmaq istəyir ki, dövlət qanununda saqqala qarşı bir şey varmı? Yoxdur. Sonra? Bir orucu bayramı ilə qurban bayramının fəzilətləri arasında hansı daha böyük əzəmətlidir? Yəni demək istəyir ki, hansı daha üstündür? Qurma bayramı yoxsa yəni fəzilətdə? Yoxsa orucu, hər ikisi birdir yəni. Bunu bilmirəm deyir, kimi alimlərdən deyən olub belə, hansı əfsəldir? Ümumiyyətlə, belə şeylərdə lazımdır öyle əfsəliyyət axtarmaq. Və ya məsələn, mələklər əfsəldir yoxsa insan? Baxmayaraq insan əfsəldir, Şeyxülislam deyir, cümhur deyir. Belə məsələ lazımdır axtarmaq. Şimdi namaz qılanda adam qabağında adam keçirsə, namazın pozulursa... Pozulmur, yox, sağ ol, sağ ol. Oyuncaqla oynamaq günahdır mı? Günahdırsa, onda deyir Ayşə radiyallahu anhə öz gəlinci oynadı, o səhih hədisdir mi? Hə, demək istəyir ki, yəni oyuncaqla oynamaq deyir günahdırsa, onda Ayşə radiyallahu anhə, yəni demək istəyir ki, Ayşə radiyallahu anhə doğrudan da bir ata bənzər oyuncağı var idi, oynayırdı və deyir ki, qiyas edir ki, buna oyuncaq olar. Düz oyuncaq olar. Heç keç demir ki, fəqət surətdə olmaz. O at, o indiki atlardan deyildir. İndiki atlar elə bilsən ki, diridir. Saat gözlərini yumacaq, kiprilərin. Belə oyuncaq yox. Amma oyuncaq, o demək deyir ki, o başı var idi və s. Fəqət oxşayırdı bədəni. Aydındır. Fəqət bu idi. Aydındır. Yəni, onunla müqayisə eləməyir. Və ya məsələn, tutaq ki, kukla tutaq ki, indiki kuklara elə bir ki, balaca uşaqdır. Əməlli başlı, yəni fərq oxşayır. Yəni o iqruşkalarla bugünkü iqruşkalar müqayisə eləməyin. Olan çoxa görsən baş olmurdu, gözləri olmurdu. Oynayırdılar balacalar. İndikilər tam başqadır. İndikilər əməlli başlı diridir. Hətta bəzi kuklara səs salır. Görsən yəni. Peyğəmbər salsan müqəddəs peyğəmbər demək olarmı? Müqəddəs, müqəddəs demək olarmı deyir. Bu bir mənə deyil. Vay, gəlməyib yələ, müqaddəs, heç kəs deməyib. Heç kəs deməyib ki, müqaddəs Peyğəmbər, yəni alimlərdən. Eşitməmişəm. Hə, oxumuşum. Saçı deyir, hörmək olar mı? Yoxsa nə üçün olmaz? Olar hörmək. Olar. Ha? Deyir, indiki zamanıda hava qaraldıqda. Yox, belə saç hörmək olar, qorxusu yoxdur. Ha, yığmaq. Deyir, indiki zamanıda hava qaraldıqda qadın məscidə tək gedib gəlməsi olar. Əgər evi yaxınsa, fitnə yoxdursa yolda. Sonra? Şəkil çəkdirir. Və əli icazı veribsən. Bir şəkil çəkdirən qadındırsa, ona paslı şəkil çəkdirib, sonra isə müəyyən sənədlər düzəltdirmək üçün naməhrəmlərinin baxması günahdır. Yox, pasport, əgər şeydirsə, çəkdirmə, lazımdır. Əgər zərurət vacib deyilsə, səfər zadı yoxdursa, lazım deyil, çəkdirmə. Hər gün bir hüküm var, bəlkə inşallah həll olundu məsələn, görək də. İnşallah. Qurban bayramında hansı vaxtı dualar qəbul olunur? Hələ qurban vaxtı günü, sonra təşrik günləri, üç gün, o günlər. Bir salut atmaq var qurbanlar. Lazım deyil, salut atmaq. Yəni, kafirin adəti de ona görə lazım deyil. Biz soruşduq, hətta görürsən bayram günləri kafirlər, görürsən işıqlar, taxıllar, zat, minarələr, bəzətmək, zat, bəyənilmir yəni, kafirlər ilə, olan yox, olmaz. Müstəhəb oruç nə vaxt tutmaq olar? Müstəhəb oruç tuta bilərsən, indi tuta bilərsən, ya da Ərafa günü inşallah, 9-u yanvarın. Sonra? Sədəqə kimlərə verilir? Sədəqə ehtiyaclılara verilir, ehtiyaclılara. Bax, əgər ehtiyaclı varsa, onlara verilir. Bir tanımadığımız bir uşaq pul istəsə, ona nə edək, nə verək? Bax, əgər pul istəyirsə, bax vəziyyətinə, gör paltarına, bax, bilmək olur da insanı. Görə, yox, əgər sənətə budursa, vermə, onu nəsiyyət elə, da. Yox, əgər doğrudan ehtiyacsa, işte onu biraz verir yenə. Sonra? Ərafa günü duaların qəbul olan günüdür, o gün oruç tutmaq vacibdir. Vacib deyil, sünnədir. Televizora baxmaq olarmı? İslam bu haqda deyib ki, şeytandandır. Yox, yəni İslam deyil mi bəli, adı yazıb şeytandır. Və deyib ki, şeytan şeylər də var, ehtiyatda ol. Aynındır. Sürəkə ehtiyatda ol da, yəni televizora məsələn xəbərlər, müəyyən məsələlər baxa bilərsən, ancaq belə hər şeyə, sənin açısından televizora baxmağa və hər nə gəldi, o haramdır. Deyir, hədisdə gəlir ki, hər şey baxırsan necə istifadə edəcəksən, hə? Bir hədisdə gəlir ki, səhər axşam zikirlərində 100 dəfə subhanallah bəhəmdir, deməyin fəziləti böyükdür. Bəs mən əgər 200 dəfə desəm, bu bidət sayılır. 200 dəfə desəm, bidət sayılır. Lakin gündə 200 dəfə desəm, bidət olacaq. Yəni, özündən şəriət çıxartsan. Yəni, hər gün mən 200 dəfə eləyirəm. Amma məsələn, bir gün 200 dəfə elədim, qorxusu yoxdur. Yəni, bir gün 250 dəfə, qorxusu yoxdur. Amma daim eləmək, bidət olacaq. Sonra? Bir Yusuf Qardavinin dazvolini izah etmi, İslam üçün. Ha, halal, halal. Saçları xına və basma ilə rəyləmək yaxşıdır, deyib. Amma Sadı Pravidinət də deyir ki, basma ilə olmaz. Axı, basma qara eləyir. Demək ki, qara. Basma nədir basma? Yəni, xına kimi bir şey. Göy qaraldır da, qara rəngdə olur. Şey, biraz sənədə gəlib belə. Qara rəy olmaz. Əgər qara rəyə çalışsa çəkin günə. Hə, deyir, gör bu, deyib ki, Yusuf. Çəkin. O, Yusuf Qardaviyə fikir vermə. Yusuf Qardaviyə çox şey halal deyir. Aydın deyir, Yusuf Qardaviyə. Deyib, əhli kitab bizim qardaşlarımızdır. Ha, əhli kitab deyib bizim qardaşlardır. Əhli kitab kimlər? Əhli kitab yahudilər insanlər. Qadına kişi, qar olmaz. Onun dəhşətli sözləri var. Açıqayının küfürdür. İxvan da özdə, İxvan. Əqidədə də əşariyə, təriqətdə sufi. Hə? Deyir ki, saqqalı hər tərəfdən azaltmaq olarmı Tirmiziyə görə? Yox, Tirmiziyə zəifdir o rivayət. Belə çalış, imkan var, saxlaya bilsin, saxla saqqal. Hə? Axşam dırnaq tutmaq. Axşam dırnaq tutmaq, nəh gəlməyib. Nəh gəlməyib. Fəqət kəsər əlinə yəni. Yox, olub, sən o qabaq, işıq izadı yox idi, onu bir kəsər. Amma belə yəni, bilməm, dəlil var ki, axşam olmaz. Yoxdur. Olar cahillə eləyir, o xoğum ki, işin zədə olmayıb, ona görə ya Allah bilir, əqidətsə, ömründən kəssən zahir. Neysə, boş söhbətlərdir zahir. Olur ki, etdiyim tövbəni özümdən asılı olmadan pozuram, ancaq yenə tövbə etməyə qorxuram. Tövbənin gücünü yürəyimdə hiss etmirəm, get-gedəm. Et tövbə, yenə tövbə et, çıxdardı. Minarə üstündə ay olmaq bidətdir, bu nə qədər? Əslində bidədir, hə? Bidətdir. Məşqlərdə ay qoyulur, bir dədir. Sonra... Peyğəmbər s.ə.v deyir, İslam'a peyğəmbərliyə gəlməmişdən əvvəl necə dua edərdir? Hə, əllərini qaldırar, dua edərdir Allaha. Necə indi, necə edirdi sonra? Olar mı dərsinizi üç dəfə edərsiniz? Üçdə baxarıq, həcdən sonra qədəşdə gəlsin. Sonra? Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что относитесь к женщинам хорошо. Воистину, женщина сотворена из ребра, и самая кривая часть ребра его верхняя часть. Если ты хочешь выпрямлять его, то поломаешь. А если оставишь его, оно так и останется кривым. Посему относитесь к женщинам хорошо. Это хадис передал Аль-Бухари Муслим. Объясните, пожалуйста, смысл хадиса. Я не умею на содычи. Yəni, qadınla yavaş, yəni, ehtiyatla olmalısan rəftar. Çünki qadın tez dəyişir. Aydın da tez dəyişə bilər. Hətta elə dəyişə bilər ki, la, 1000 dəfə yaxşılıq eləsən, bir dəfə nəsə olsa deyəcək, sən heç vaxt yaxşılıq eləməmsən. Deyəcək, hədisdə gəlib. Ona görə bu hədisdə gəlib ki, yəni qadından ehtiyatlı olmaq. Aydındır. İxvan? Yəni belə, ərəb dildə qardaşdır, lakin belə təriqət var. Yəni, İslam partiyası var, siyasi ixvan, ixvanlar, onlardır. Ərəb dildə yaxşıdır mənası, belə şey, yəni bəzi adamlar istifadə edir bu kəlmədən. Hadi partiya qulba, ixvanlar, ixvan partiyası olmaz. Nədir məsəl şey? Şeytan yolu. Yəni hədisdə budur məna yəni. Yəni qadınlar ehtiyatlı olmaq lazımdır. Yəni söz deyəndə, ona söhbət edəndə tez dəyişir ona görə. Sonra burada Yasin haqqında gəlir, dəlillər gətirir ki, oxumaq olar. Yasin haqqında oxumaq olar. Nə dəlillə gətirib ki? Əbusanlıqdan tutmuş, belə hər yerində. Hə, olan zəifdir. Hə? Də gəlib, lab istəyir, Peyğəmbərdən gəlsin, hamısı zəifdir. Sonra, sonra. Bir ildir ki, bu... Səhi olsa, dən birinci biz oxuyardıq, qəbusanlıqda. Haydi, səhi olsa, deyil, sən bilmək ki, səhi var, biz oxunuruq. Hə, Yasin əl özündə deyib, divlər üçün gəlib. Neysə, hə. Sonra? Bir ildir ki, böyük günaha girməkdən Rəbbim məni qutardığı üçün günə günü oruç tutdum. Nəzir elədim ki... Kimə gün oruç tutmursan, düzgün deyil. Yəni, bir ayda həmin orucu tutmuram. Yəni, əgər onları tutmayıb, davam etdirsən, kəfarəsi varmı, cümə sən... günü dəyişmək olarmı? Yox, sən cümə günün dəyişində bildin ki, cümə günü olmaz. Heç olmaz, adam birdən bilib, niyyət edib ki, cümə günü oruç tutacaq, bilməyib. Sonra bilib ki, o gün oruç tutma olmaz. Niyyəti dəyişə bilər başqa gün üçün. Aydındır. Çox qutardı, bəs inşallah, Allah bilir. Sağ olun.